Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta. Evet, uzun zamandır yapmadık. Hep böyle giriyoruz program. Ya gerçekten ama bu sefer. Geçen haftadan beri yapmadık. Yapmadığımız kadar kaliteli bir Melodic Hard Rock programı. Yani gruplar çok çok iyi oturdu bu programa. Evet. Bunun yanında hani tarz olarak da bu programa oturmayacağını düşündüğümüz grupların da çok çok güzel uyum sağladıkları bir program oldu. 8 tane şarkımız var ve hepsini çalacağımızı söz veriyorum. Yani uzatmayacağım. 8 tane şarkıyı da çalacağız ama ufak bir anons yapalım öncelikle. Bu çarşamba günü İstanbul'a, yani bu çarşamba derken önümüzdeki çarşamba günü İstanbul'a Efsaneler geliyor. Aerosmith konseri evet, var. Aynen. Küçük Çiftlik Park'ta. Sen bana İTÜ stadyumundaydı. İTÜ'den evet. Küçük çiftliğe alındı. Herhalde bilet satışları kötü gittiği için. Bilemiyorum yani ben şey bir açıklama olsaydı mutlaka programımızda da yer verirdik. Ama tahmin edebiliyoruz. Yani. Herhalde ondan olduğunu düşünüyorum. Kaçırmayın derim. Sen bana şey de dedin. Geçen hafta Los Angeles'ta Whiskey A Go Go'da Slash'la beraber çıkmışlar ve evet, çok iyilermiş. Aynen. Zaten burada en büyük artık zayıf halka kelimesini kullanmak çok büyük bir kabalık olur. Hani ters gidebilecek nokta Steven Tyler'ın sesi olabilir. Peki bir şey soracağım. Steven Tyler konserlerde zaten iyi vokalist miydi? Hayır. Hayır. Yani hiçbir zaman stüdyo kalitesini tutturamaz. Yani. Olayı tamamen adam ama sahne duruşu. Stüdyoda bir zaten Aerosmith'in kayıtlarıyla şimdi bir insanın sahnede kapışabilme ihtimali yok. Yok. İnanılmaz kayıtlar yapıyorlar. Evet. Yani 50 gitarlı, bir sürü efektli, şeyli, sound designer'lı. Ömer bir de abi o vokal de çok iddialı bir vokal evet, yani. Evet aynen. O yani yüzden canlı da zaten. Rolling Stones vokali değil ki bu. Aynen. Adam orada Lollipop Yalar gibi şarkı söylüyor. Yani nasıl gönder gönder hadi bakalım. Yani, Rolling Stones'u da gönder hadi ya, bakalım. Vallahi yani hiç alttan almam. Çığır açmıştır, şu açmıştır, bu açmıştır. Yani Aerosmith. Yani bir Steven Tyler'la bana herhalde şey yok canım. Karşılaştırmayalım lütfen. Onun için tarzları da başka. Bambaşka. Ha yani bakarsan kaç tane Rolling Stones, kaç tane Aerosmith harcar diyeceğim milyonlarca insan vardır eminim. Aynen. Ama benim için de yani Aerosmith Rolling Stones'a fena halde basar bir dönem yaptığım müzikle. Bunlar tercih meseleleri. Yani o nedenle gerçekten bir tecrübe Aerosmith'i seyretmek. Ben Amerika'da çok ünlü oldukları Permanent Vacation döneminde gördüm. Çok iyilerdi o dönemde yani çok da formdalardı. O nedenle güzeldi. Uyuşturucu sorunu kalmamıştı Steven Tyler'ın kendindeydi. Ve çok güzel oldu. Bir de sağlık sorunları olduğu söyleniyor Steven Tyler'ın. Acaba daha ne kadar konser aynen, o nedenle güzel aynen bir fırsat arkadaşlar. Kaçırmayın bu çarşamba. Evet, evet. Programımıza dönüyoruz. Ufak bir girişte. İlk grubumuz İsveç'ten. Zaten bu program İsveçlilerin oldukça baskın oldukları bir program olacak gene. Eclipse. Eclipse 1999'da kurulmuş. Ve o zamandan beri 4 tane albüm çıkarmış. Ben özellikle 2012'deki Bleed and Scream'i çok beğendim. Evet çok iyiydi o. Yani gerçekten bence doruk noktaları yani Bleed and Scream derim. Are You Ready to Rock da çok iyi bir albümdü. Fakat hatta bu programa onu yetiştirememiştik. Çünkü 2008 yılında evet, yapılmış bir albüm. Biz 2009'da başladık. Şimdi kısmetmiş Are You Ready to Rock'ı 2014'te tekrar remix etmişler. Ve şey yapmışlar, yayınlamışlar. Aynen. Bayağı da güzel olmuş. Are You Ready to Rock'ı bu programımızda çalmak demek ki bugüne bence kısmetmiş. Yeni albümde geliyor zaten. Tabii, çok yakındır. Tabii dediğin. Gerçi çok sık albüm çıkartan grup değil. Böyle 4-5 senede bir albüm çıkartıyorlar. Yani ben 2014 olmasa bile 2014'ü bununla dolduruyorlar anlaşıldı. 2015'te yeni albüm bekliyorum. Aynen, aynen. Yeni albüm bekliyorum Eclipse'den. Yani bu adamlar özellikle Are You Ready to Rock'ta şimdi Second to None'ı da ben merak edip ben dinledim çünkü Bleed and Scream'i o kadar beğendim ki gittim Are You Ready to Rock'ı da dinledim, Second to None'ı da dinledim, The Truth and Little More'u da dinledim. 2004'teki Second to None'la 2008'deki Are You Ready to Rock arasında çok ciddi fark var. Tabii. Yani adamlar şey atlıyorlar, tabii. Çağ atlıyorlar. Aynen, o aynen. iki albüm arasında sound açısından da denge açısından da. Ama İsveç müziği de o dönem çağ atlıyor. Tam aynen. o döneme denk geliyor. Aynen işte dediğin gibi İsveç'teki ya bizim bayıldığımız o melodik hard rock da o. Zaten belki de bu programı yapmaya başlamamızın nedeni. Tabii. Ulan bu kadar dinliyoruz, bu kadar hoşumuza gidiyor, bunu bir de duyuralım. Aynen. Ya çünkü o ara o kadar büyük bir akümülasyon var evet. ki 2005 demeyeyim de 2007-2008'e geliyor işte sanki. Hepsi bir arada geldi. Evet. İnternetin Hı-hı. böyle artışı, Hı-hı. tabii daha hızlı yayılma, duyulma evet. ve İsveç müziğinin de gerçekten metal üzerindeki etkisi evet. Avrupa'daki büyük... Tabii. dominant baskısı. Trash'ı, black metal'ı, şusunu busunu da geç. Bir de öbür tarafta Sleazy. Aynen. Ondan sonra melodic hard rock'ı, American oriented rock'ı. Adamlar her taraftan vuş diye. Saldırdılar. Saldırdılar valla. Yani o nedenle Eclipse'de 2008'deki albümünde Are You Ready to Rock'ta gerçekten bir patlama yapmıştı. Şimdi bu albümü daha da temizlenmiş ve şey. Daha güzel demek. Olmuş. Nefis harika olmuş. Olmuş. Evet. Başlayalım. Are You Ready to Rock'ın To Mend a Broken Heart bence de albümün en sıkı şarkılarından evet. biri. Hometown Calling'le beraber en sıkı iki şarkıdan birisidir. Eclipse'i dinleyelim. Evet, Eclipse yeniden yeni yorumlamış bazı bölümler de var. Are You Ready to Rock'tan To Mend a Broken Heart'la programımıza giriş yaptık. Şimdi de Heat. Heat. Heat de gene İsveçli bir topluluk 2007. Ben Heat'i Canlı Avrupa, izledin. Canlı seyrettim İngiltere'de Melodic Rock Festivali'nde. Çok iyiler. Çok genç çocuklar. Evet. Hiç beklemediğim kadar iyilerdi. 2010'daki Freedom Rock albümüne turluyorlardı o zaman. Ondan sonra Address the Nation geldi. Ve şimdi de Tearing Down the Wall'la yeni Tearing Down the Walls özür dilerim. Heat yine karşımızda. Bu adamlar da bu tarzını yani Eclipse biraz daha serti. Heat birazcık daha melodic rock'ın evet, daha ağdalı bölümü. Aynen. Çok çok iyi beceriyorlar. Yani bu adamlar artık yani Firefest'te de göstermişlerdi kendilerini dediğim gibi. En iyisi olarak görülüyorlar artık yani İsveç'in. Yani hani bizim kardeşim bu adamları alıp pamuklara saralım. Şimdi Heat hiçbir zaman beni o kadar yani tepeye yani örneğin şu anda son albümleri de büyük olay yarattı. Yok kardeşim yani Heat benim için gerçekten hani oturup. Bir journey olmayacak hiçbir yok, zaman. Hiçbir zaman. Yani. Bir foreigner bir journey. Aynen. Yani melodic hard rock'ı bu şekli ya ben biraz herhalde Amerikan tınısı seviyorum. Bak Eclipse onu çok iyi dengeliyor. Evet aynen. Yani sertlik artık ona sertlik de denirse veyahut da hard sound'u birazcık daha işin içine katarak daha şey. Ama bu çok yapış yapış ya Ömer. Değil mi? Yani ben hiçbir zaman oturup Heat'i bu kadar şey yaparak. Zaten ben de bu parçayı yani daha doğrusu bu grubu seçerken biraz tereddütte bulunmadım değil. Neden? Yani Heat öncekileri de çaldık biz. Hı hı. Bir adım öteye götüremedi kendini. Yani şimdi Rock'n Rock programı yapıyoruz. Taş üstüne taş koymak. Biraz taş üstüne taş koyamadılar. Hani uygun mu değil mi ama yine de hani son dönemde çıkan iyi albümlerden biri diye. Hı hı. Hadi koyalım dedim ama yine de hala şu anda çalarken bile şüphem yok değil. Tamam güzel ama yani bir adım ileriye gitmiyor. Gitmiyor şey müzik yani. Diyorsun. Ya ben de onu kabul ediyorum. Heat yani yere göğe konulamaması nedeniyle her zaman bir şekilde gözümün ucuyla baktığım ve izlemeye çalıştığım yani bir grup ama. Sadece şöyle laf söyleyeyim. İsveç'te yüzlerce grup çalıyoruz. İsveç nüfusuna vur. Kaç kişi barda bunları izliyordur? Yani o abartıyı buradan görürsün. Evet. Yani. Büyük ihtimalle ki İsveçlilerin gibi cazı ve klasik müziği çok meşhurdur. Tabii. İnanılmaz caz grupları ve klasik. Bütün İsveç'te metal dinlemediğine göre. Şimdi yani daha 10 kişi falan çıkıyor adam başı desen harbi grup başı. Ha bir de çok da kaliteli şeyler çıkarıyorlar, ürünler yani çıkarıyorlar. İşte. Adamlar dediğin gibi zamanları da var, imkanları da var. Çatır çatır. Paraları var, yeter. Para oldu mu yeter. Ama işte orada da yaratıcılık, parasızlık ve zorluk da devreye giriyor ya. İşte. Orada ortaya çıkıyor. Neyse. O bir sancı ilancı. Aynen. Hit'te değişiklik var. Vokalist değişikliği. Kenny Lecremo gruptan çıkmış. Onun yerine Swedish Idol evet. programının galibi 2012'de kazanmış bu yarışmayı. Eric Gron var. Orada tabii birazcık şey de var. Yani Eric Rivers çok çok iyi bir gitarist. Ve daha önceki gitaristleri Dave Dallon da gruptan çıkmış. Tek gitar ve daha iyi bir vokalle. Heat'te bir ufak değişiklik var. Zaten onu bu albümde görüyorsun. Tearing Down the Walls'da da görüyorsun. Ama yine de çok ağdalı. Yine şey. O doldurulmuş zaten işin içine bu kadar klavye girince şüphesiz şey bu kadar ağdalı olması. Armoni konusu gerçekten hooklar, armonik yapılar son derece gelişmiş. Yani adamlar ne yaptıklarını çok çok kalıpsal biliyorlar. Kalıpsal ama. Bazı tabii kalıpsal. Kalıpsal konuşuyorum. Yani zaten bir İsveçli grup her zaman. Çok kalıp. Kalıplar kalıp şeklinde yürüyor. Sleazy güzel şarkılar var. Enemy in Me benim çok hoşuma gitti. Ama bunun yanında işte birazcık daha sert bir şeyler yapalım. Hard Rock Hell gibi bir şeyler o şarkılarda olay bence şeyini aşıyor. Bakalım siz bir dinleyin. Yani evet. Olabildiğince tarafsız yorum yapmaya çalıştım ama ayıldım bayıldım dersem de yalan olacak. Sırada Heat'in Tearing Down the Walls albümünden Point of No Return. Evet dinleyelim. Yeah. Evet, İsveç'ten devam ediyoruz. Üçüncü grubumuz da İsveç'ten. Tamam, daha sonra babalar geliyor. O zaman bizden sonraki Karanlığın Çocuklarına gönderelim Aylin'e bunları. O da İsveç'te yaşıyor. Evet, bir de o kadar İsveçli çalıyoruz. Aylin Hanım'a da ufak bir mesajımız var. Yani gerçekten bizim programlar bazen böyle uzuyor ciklet gibi. kusura bakmasın işgal ediyoruz onu. İşgal ediyoruz programını az az. Ona çok selamlar. Umarım bize kızmıyordur. Sunstrike yeni bir grup bu. 2012'de kurulmuş. Davulcu John Lindstedt'le gitarist Joachim Nordlund grubu kurmuş. Ve kendilerine iyi de bir vokalist bulmuşlar, Christian Hedgren diye. Evet. Christian Hedgren Twilight Force'da Thunder Expression'da vokalistlik yapıyor. Şimdi bunlar belli ki yetenekli adamlar, birbirlerini yakalamışlar. Bir de arkaya prodüksiyonda Eclipse ve Wet'in Eric Martenson'unu koyunca ortaya sağlam bir ürün çıkıyor. Rock Zaten Your World. Zaten bunlar hep birbiriyle çalışmıyorlar. Tabii, abi. Tabii. Yani. Büyük bir ihtimal. Ama yani bu iki adamı Joachim Nörl'la Johan Lindstedt'i hiç bilmiyordum. Ya zaten hep İsveçli gruplarda şöyle bir şey keşfediyoruz. Ya bir tane gitarist çıkıyor bilinmeyen. Yani. Parçaları yani. Oluyor. Bir vokalist. Ve arkasında hep böyle çok sağlam bir evet. O zamanın iyi prodüktörleri, iyi davulcusu müzisyeni. Böyle hep onları topluyorlar. Onları topluyorlar, yapıyorlar. Burada da iki kişi bu işi yapmış. Arkaya işte diğer gruplardan elemanlar destek vermiş diyelim. Çünkü bunlar çok fazla sahnede de orada burada da çalan adamlar değiller, bakmayın. Yani. Yok. Albüm yapıyorlar. Albüm yapıyor, oturuyor. Yani. Aynen dediğin gibi, yani ticari kaygılar pek ön planda değil. Çok güzel klavyeler var. Ben biraz Europe'u duydum. Tabii. Yani sen ne kadar şey yaparsın. İşte örneğin bizim çalacağımız Power of the Dreams şarkısında da yani biraz hafif Deep Purple bile ucundan duymadım desem yalan olur. Ama tabii Scream and Shout gibi böyle gitarların ön plana çıktığı şeylerde de işte ne bileyim Pretty Maids bile akla geliyor yani bazı noktalarda. Pretty Maids bu arada geçenlerde Pretty Maids'in bu yeni şeyini dinledim, konserini. İyiler ya adamlar. Hatta eşim odaya girdi, şöyle bir baktı, kim bunlar ya dedi. Ondan sonra bir solisti gördü, ya bu adam çok yaşlı dedi bana. Yani dedi ki, ya bu adamdan mı çıkıyor bu ses dedi. Yani dedim evet, yaşlı ama bak nasıl söylüyor dedim. Yani gerçekten gitarist de biliyorsun, evet, ameliyat geçirmişti. O nedenle yani Pretty Maids'i de andım, böyle araya girdi. Ama bazı noktalarda Dokken, Gotthard benziyor tabii. Winger. Ama kendilerine has müzikleri var bunun. Var. Biraz oturtmuşlar onu. Daha ilk albümde çok başarılılar. Yani bazı noktalarda Bon Jovi bile diyebileceğim bir American Oriented Rock yanında öbür tarafta Pretty Maids diyebileceğim bir hard rock var. Ve eminim ikinci, üçüncü albümde bu grup tabii çok çok daha iyi tarzını oturtacak. Taşırsa, yeter ki. Aynen. Yani bu prodüktörle beraber aynı şeyi, üretkenliği devam ettirebilirse ikinci, üçüncü albümü çok ilginç olabilir Sunstrike'ın. O zaman dinleyelim. Rock Your World albümlerinden Power of the Dreams parçalarını dinliyoruz. Ve sırada babalar Winger. Aynen. Winger'ın son albümü 2009'daki Karma'yı çok beğenmiştik. 2006'da Cenk Eroğlu ile yaptığı 4 albümü de hiç beğenmemiştik. Aynen. Şimdi ama Cenk Keith Winger'la da solo bir projede bulundu. O biraz daha değil mi? Oriental yapıları vardı. Yani fena değildi. Değişik, yani değişik ilginç bir şeyler denemişlerdi o projede. Zaten Winger projesinde de klavye çalmışlığı var. Şimdi evet. Cenk de hani Türkiye'nin iyi gitaristlerinden biri. Evet. Ama Winger'la tabii biraz şey. 4 albümü değişik bir albüm değişik, oldu ya. Değişik. Yani örneğin Karma'da 2009'daki Karma'da tam abi, Winger, en kuvvetli glam gruptur. Evet, yani aynen, glam'in aynen, dibi şimdi. Aynen, aynen. Sen orada oryantali ya da değişik armonik yapıları soktuğunda dinleyicisi yadırgıyor tabii. Evet. Rapmiş de Cenk'in çok yakın arkadaşıdır yani. Birlikte hani birlikte çalar söylerler o yüzden. Rap Beach babadır ya. Rap Beach şey. Ama bu albümde biraz soloları bana şey geldi. Ömer hep aynı şeyi söylemiyor muyuz artık Red Beach kendini iyice geri plana çekti diye. Yani Whitesnake'de de ya bir de Doug Aldrich'in altında Red değil mi? Red şeyini beğenmiyorum ben. Sound'unu. Öyle mi? Gitar sound'u bana şey gelmiyor yani. Modern gelmiyor. Çok böyle 80'lerin o tizli Marshall amfilerinin sound'u vardır ya. Doğru. Yani GCM serisinin sound'una yakın şeyi var. Gerçi şimdi ne amfi kullanıyor bilmiyorum ama yani ona yakın. Ne bileyim ben daha modern hani daha böyle baslı sesleri sevdiğim için. Tok. Dolu tok, gelecek. Evet dolu gelecek. Bir de gitar. Bu gitar müziği bastıracak evet, gitar evet, seni evet, yani. Evet, burada. Değil mi? Binecek tepene yani. Ama burada bir kere inanılmaz back vokaller yani hı-hı, vokal tabii, partisyonları tabii, süper. Tabii. Üç basçı. Aynen. Rap Beach ve John Roth, Rod Morgenstein. Rod Morgenstein de back vokal yapıyor. Evet. John Roth da back vokal yapıyor. Zaten Rap Beach'in vokal yaptığını biliyoruz. Çok iyi. İnanılmaz. Yani partisyonlar inanılmaz. Evet. Back vokaller inanılmaz. Bu albümün parçaları da çok güzel. Evet, yani kesin, şöyle söyleyeyim. Kesinlikle katılıyorum. Yani hit parçalar daha iyi soundlu aynen kaydedilseydi ben herhalde en iyi şey Winger albümlerinden biri diyebilirim. Yani Winger öyle bir albüm yapmış ki hani dörtteki daha karanlık soundundan da tınılar var. İşte en son Karma'daki daha festif sound'dan da tınılar var. Yani tam sen onu söylemek üzereydin sanki. Best of'unu yapmış gibi. Tabii aynen. Yani aynen. İyi bir albüm olmuş. Better Days Coming'i. Ve umarım Winger yani bunu yapsın kardeşim. Kuvvetli olduğun yan bu. Daha fazla bir şeyler arama yani ortalıkta. Gayet güzel. 5 yıl sonra çok çok iyi bir benim albüm. Benim de Winger anım var. Winger'ı nasıl keşfettim? Şöyle keşfettim. Eskiden hatırlarsın böyle 1 liraya da şimdi 1 milyondu o zaman 1 liraya kasetler satılırdı. Evet. Hani böyle eski tezgahta durur. Tezgahta artık durur. Artık tozlanmış vaziyette. Aynen aynen aynen. Onun şeyi mi hangisini buldun? Winger'ı mı buldun Winger'ı yoksa buldum. The Art of the Young mı? Winger'ı ilk albümü ama buldum. O da çok iyi albüm. Yani 90'ların herhalde 92 93 falandır hani o dönemde böyle kurcalıyor. O zaman da yeni İşte hard rock dinliyoruz hani böyle keşfetmeye. Yeni yeni uyanıyoruz. Oradan böyle ucuza bir arkadaşlar söylüyor. Böyle toplanıp gidip albüm kurcalıyoruz. Şimdi onun kapağı da ilginçtir ya böyle göz böyle geometrik şekiller vardır. Tabii bizim yani benim gibi dinleyen arkadaşların hiçbirinin ilgisini çekmedi. Onlar çünkü uzun saçlı böyle Manowar tarzı kapaklar falan arıyorlar. O yani... Hani bir hard rock ve glam albümü için uygun bir kapak değil. Ben hemen aldım çünkü çok ilginçti. Orada keşfettim Winger'ı. Winger iyi Striper'ı da ben bir TL'cilerden keşfetmiştim. O da şeydir. Onu da büyük bir ihtimal In Rock We Trust'ı almışsın. Onu hatırlamıyorum. Bir ihtimalle odur ama yani o dönemde onu da keşfetmiştim. O çok iyi. Sonra tabii bütün albümlerini edindik evet, yani. Evet, Winger iyidir. Kasette de dinlemenin keyfi başkaydı ya. 90'ların başında çok dayak attılar bu gruba. Yani MTV işte bunlar hani böyle şey hani bu Winger bas gitarıyla dans yani, eder ya balettir. Evet evet. Hareketler filan yani, falan. Ama şöyle şimdi. Çok dayak yediler bence. Yediler yani. Ama bir kere çok iyi grup. Çok iyi müzik yapıyor ama şöyle bir eksileri var. Grupta çalan müzisyenlerin tarzı yok. Yani bir Rod Morgenstein. Dediğin gibi yani çünkü Dixie Dregs'in bir davulcususun. Yani değil mi? Şöyle bir müzikle. Yani sonuçta o dönemde popüler olan adamlara bak Mr. Big. Şimdi hepsinin kendine has bir duruşu var. Tabii. Zaten virtüözler, değişik şeyleri var. İşte... Extreme baktığında bir farklı duruşları o var diğerlerinden. Ama onlar virtüöz değil. Bunlar haklısın. Bu toplama grup. Çünkü yani. Şey Alice Cooper'dan geliyor. Winger Alice Cooper'dan aynen, geliyor. Aynen aynen. Rap Beach o zamana kadar Rap Beach'i zaten diye. O da tamam, Alice Cooper'da çalmış. Rap Beach'i biz biliyoruz. Tanıyoruz, seviyoruz. Hani iyi gitarist. Evet. Ama Rap Beach'i kaç tane ortalama müzik dinleyen adam tanır? Yok, tanımıyor. Doğrusu. Yani çünkü doğrusu. Sıradan tabii. Duruyor. Aynen. Yani orada doğru. Şey. Doğrusu. Yani çok iyi. Yani gitar dinlemen lazım. Onunla ilgilenmen lazım. Bilmen gerek. Yani. Bilmen gerek. O yüzden de biraz MTV onları şey yaptı. Çok konuştuk. 8'i bulamayacağız. Bulacağız inşallah. Winger'ın Better Days Coming'den Midnight Driver of a Love Machine şarkısıyla programımıza devam ediyoruz. Evet. A new horizon, see her touch, down to earth, flames are breathing like volcanoes, stones are flashing, needles pin, hearts are pounding, she moves in, here for virtue, lust or sin, is she myself? Evet, sıradaki grup solistinin tamamen gölgesinde, solistinin vücudunun gölgesinde evet. Kalmış bir grup. Şimdi şöyle bir anekdotum var bu grupla ilgili. Ben bu grubu dinlediğimde vokalini beğendim. Ben Taylor Momsen kimdir bilmem. Benim kızlar da bu tarzda Hailstorm'a falan bayağı düştüler. Dedim ki ya dedim yeni bir grup dinledim dedim işte Pretty Reckless ben dedim. Ben de konseri de var. Dinlediniz mi dedim. Ondan sonra bir yok dediler, Pretty Reckless hiç bilmiyoruz. Solisti varmış Taylor Momsen dediğim anda Gossip Girl. Aa biliyoruz Taylor Momsen. Taylor Momsen nasıl şöyle seviyorlar şöyle. Dedik. Taylor Momsen deyince iş değişti. Pretty Reckless deyince tık yok. Aynen. Ki bu grup yani İyidir. Bir grup bu. Bu evet, Taylor aynen. Momsen değil. Yani. Aynen. Aynen. Pretty Reckless'ı çok beğendim. Pretty Reckless'ın birinci albümünü atlamışım. Benim kızlarım dinlerlermiş meğersem. Şimdi de ikinci albümde... Bak kızlarından öğreneceğin şeyler evet, var evet. Ama atlıyorsun. Yok ama ben yani Pretty Reckless'ın bu kadar sağlam bir grup olduğunu bilmiyordum Ömer. Going to Hell albümleri 2009'daki ilk albümlerinden sonra arada da iki tane EP çıkarmışlar. Evet. Oldukça iyi. Yani ben beğendim. Kadının sesi de bayağı iyi. Bir şeyler deniyorlar. Yani müzisyenler çok kaliteli grupta. Bence şey yapmamak gerek. Famous'un elemanları onlardan. Öyle mi? Evet. Famous diye bir grubun elemanlarıymış. Evet. İşte Taylor Momsen'le birlikte yeni bir grup kurmuşlar. Aslında zaten grup birbirleriyle çalıyormuş. Zaten belli de çaldı. Evet oturmuş. Değil mi? Değil mi? Yani, şeyi var. İlk... Yani bu grup oturmuş bir grup. Yani öyle boş adamlar değil. Bir de şey çok hoşuma gitti. Örneğin bu albümden önce böyle belli aralıklarla şarkılar atmışlar sürekli ortalığa. Örneğin Aralık 2012'de Kill Me gelmiş. Modern pazarlama teknikleri. Aynen değil mi? Yani böyle tek tek atılmış. İşte geçen yıl Eylül'de Going to Hell gelmiş. Kasım'da Heaven Knows ya. Gelmiş. Ben yani, sevmiyorum abi. Bu tarz ben şeyi bile sevmiyorum. Albüm çıkacak diyorsun. Evet yani abi böyle bize gönderiyorlar ya. Yemlemeyeceksin ortalığı. Bize gönderiyorlar tanıtım. Hı-hı. Bir parçanın 30 saniyesini, 40 saniyesini, 50 saniyesini, 2-3 parçayı mix yapıp gönder. Onu bile sevmiyorum. Yani ben duymak istemiyorum. Ben alacağım albümü, bütün aynen. dinleyeceğim diyorsun. Aynen. Haklısın zaten. Çünkü bazen şey oluyorsun, o gönderdikleri parça çok iyi oluyor. Aynen. Ondan sonra gerisi fos. Albüm bu fos. Sonra bir parça gönderiyorlar. Benim hiç sevmiyorum o tarzı. Abi albümü dinliyorum. Albüm süper. En kötü parçayı seçip koymuşlar. Neymiş? Popüler tutacak diye. İşte yani ben onu sevmiyorum. Ben albüm yani lezzet bilciyim ben abi. Doğrusu. Albüm... Albümde ismi bile yazmayacak yani. Onu keşfedeceksin orada yani. Evet. Alacaksın, dinleyeceksin. Aa ne iyiymiş deyip merak yani, edip şey yapacağım. Albüm gireceğim. Budur abi öyle. Parça parça at. Ha biz geliyoruz yeni albüm çıkartıyoruz. Zaten elimde oluyor senin 3 tane parça. Niye alayım albümü? Aynen öyle. Doğru yani. doğru söylüyorsun. %100 katılıyorum. Yani neyse çalalım. Diğerlerine de ulaşalım. Taylor Momsen'in sesini beğendim. Dediğim gibi ama bence burada grup çok sıkı hard blues rock yapmışlar. İyi bir albüm. Modern tınılar bol. Going to Hell'ı eğer Taylor Momsen'i veyahut da Pretty Reckless'ı seviyorsanız edinin derim. Follow Me Down parçalarının adını dinleyelim. Yeah. Sırada Weapon UK. Aynen. Weapon UK, New Wave of British Heavy Metal'ın babalarından. Yani 80'de şimdi, kurulmuşlar. New Wave of British Heavy Metal'da grupları ben 3 şeye ayırıyorum. Grupları 3 gruba ayırıyorum. Müthiş bir laf oldu bu. Değil mi? 3 şekilde klasifiye ediyorum. Küme ediyorsun. 1. New Wave of British Heavy Metal grupları dakika 1'den itibaren kalitelerini gösterip Iron Maiden gibi vurup günümüze kadar gelenler. 2. Praying Mantis gibi tam sesini duyuramayıp bir şekilde idare eden bugüne gelenler. 3. Bir şeyler yapıp ilk albümde sesini duyurur gibi olup ondan sonra ya biz bu işi beceremiyoruz deyip Weapon OK gibi. Ben daha farklı yoldan gireceksin zannettim. Kaybolanlar ve 25 sene ben, sonra gelenler. Ben daha farklı nitelendiriyorum. Sen söyle. Benim New Wave British Heavy Metal'e karşı yaklaşımımda yine 3 tane ama daha farklı. Bir Iron Maiden gibi opera kökenli müzik yapan gruplar var ki Iron Maiden dışında da aslında çok yok ama sonradan Iron Maiden'a benzeyen gruplar da çıkmadı değil. Tabii. Ama yani bu tarz İngiliz müziğini yapan gruplar var. Bir Judas Priest tarzı heavy metal artık dibi. Evet. Çünkü gerçekten yani ikisi de New Wave British Heavy Metal ama bambaşka. Bambaşka tarzlar. Tarzlar. Bir de abi Black Sabbath var. New Wave of British Heavy Metal'a sayma lan Black Sabbath'ı. Saymaz mısın? O ayrı bir şey o be. Ama yine var yani sonuçta o da o kadronun yani, içinde. Yani tabii canım. Yani, hatta kurucularından biri işte, daha ne yani. Babası dedim. Yani ben şeyi Black Metal olarak görüyorum. Yani şeyi. Yok be Black abi. Black Sabbath'ı yani yok. Şey olarak görüyorum. Yani Dark Metal diyebilirsin ama Black Metal Black, başka Black, tamam, bir şey. Black yanlış oldu doğrusun. Black Sabbath'lar. Ya ama New Wave British Heavy Metal bu şimdi bunu da hani. Üç kolu var. Üç kolda da fark. Bir kolda zaten Black Sabbath'tan başka doğru düzgün grup yok. Yok, o tek kaldı. O zaten tek kaldı değil. Zaten bence olmaması da çok kötü bir şey değil. fazla da olmasın yani diyorsun. Judas'ın kolundan ilerleyen çok grup var. Çok var. Of. Yani geçenlerde de Iron Maiden'da bundan daha iyi vokal New Wave British Heavy Metal'de yapan yoktur dedik. Şimdi geri de alayım sözümü sonuçta. Rob Halford falan var hani var yani ama şimdi opera vokal de çok özel bir vokal canım tabii, şimdi tabii. Yani Bruce'un da vokali Bruce'un, yani şeye koyamazsın yani. Ya hala söylüyor. Rob Halford evet. Söyleyemiyor. Ama Bruce yeni söylüyor. Yeni albümü geliyor Judas Priest'in. Göreceğiz ne kadar söylemiş. Ya albümde söyleyebilir ama sahnede söyleyemiyor. Sahnede olmuyor. Iron Maiden'da parça yapamıyor artık. Evet. Ya onların bitti, da öyle bir sorunu bitti. Var. Müzikal açıdan bitti. Yani. Neyse bu arkadaşlar işte ben böyle birazcık devamlılık açısından gruplamıştım. 1980'lerin baş 1980'de Weapon olarak evet. Grupları isimlerini değiştiriyorlar. Yoksa 70'lerin sonlarında kuruluyorlar. Virgin'la bir single çıkarıyorlar. Motorhead'le turluyorlar. Ve tam böyle ya bu işi yaptık derken Virgin 81'de albümümüzü yayınlamıyorum diyor ve dangır dungur düşüyorlar yani. Resmen kafa üstü düşüyorlar ve kayboluyorlar. Şimdi arkadaşlar 2014'te yeniden toplanmışlar ama iki eleman farklı. Ha, davulcuyla basçı. 2005'te 25. kuruluş yıl dönümü yapmaya çalışmışlar. Birkaç konser vermişler. Şimdi 2014'te tekrar geri dönmüşler. İsimleri Weapon olamıyor. Çünkü Kanadalı bir grup almış isim hakkını almış. Weapon UK diye gelmişler bu sefer. Ve Kanadalı grup şu anda dağılmış biliyor musun? Yani bunlara sorun çıkaran grup. Dediğin gibi iki tane orijinal eleman kalmış. Vokalist Danny Hines'la gitarist Jeff Summers. Evet. Diğer iki eleman yeni. Hiç de fena bir albüm olmamış. Çok güzel. Ben seviyorum bu tarzı. Bu programa da çok yakışıyor. Rising from the Ashes albüm. New Wave of British Heavy Metal'ı özledik. Hani baba gibi yapan grup. Az. Bu programda iyi gruplar çaldık bu türle ilgili ama çok fazla yok. Hani özledim yeni bir şey dinlemek istiyorum diyorsanız Weapon UK bence çok çok iyi. Aynen. Bir aday olur. Fountain of Paradise parçanın adı dinleyelim. Dinleyelim. Shame. Don't bring your hurt around. Evet, İsveç'le başladığımız programı İsveç'le bitireceğiz tabii ki. 88 yılında kurulmuş Electric Boys, Sleaze Rock'ın öncülerinden İsveç'te bunlar da çok çok iyi tanınıyorlar. Yani bu kaçıncı albümleri? Beşinci albümleri. Öyle çok üretken bir grup değil. Özellikle değil. Zaten 90'ların başında da zannedersem dağılmışlar. 2010 gibi de toplanmışlar. Anladım. 2010 gibi de toplanmışlar. Hard Rock'ın hala canlı olduğunu kanıtlamaya çalışan arkadaşlar. Ama biraz punk. Kesinlikle şey... Sleaze ve punk'a da kayan aynen, bir tarzları aynen, var. Aynen. Hani Hanoi Rocks'ı bana çok şey yapıyor. Crash Diet Crazy Licks. Onlar da öbür taraftan hani bizi ne derler? Biz buradayız müziğin içinde dedirten grup. Ama Hanoi Rocks bence en benzer grup olarak biliniyor. Bu gruplar da Amerika'da ne yazık ki fazla dinlenmiyorlar. Yok. Avrupa'da veyahut da İsveç'te aynen, popülerler. Popüler oldukları söyleşimizde sen de haklısın diyorsun ki bana ya kardeşim bunlar ne kadar popülerdir diye. İşte yani en azından daha iyi biliniyorlar belki ülkelerinde fakat Amerika'da vesairede bunların esameleri okunmuyor. Ama biz takip ediyoruz. Biz takip ediyoruz, buyurun, çalıyoruz ve zevkle de dinliyoruz. Evet. O zaman veda edelim. Electric Boys'un Starflight United albümünden Spaced Out'ta parçaların adı. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Evet, haftaya da dayanma programımız olacak. Onunla görüşmek üzere. Bol uğraklı günler dileriz. İyi geceler.